Arratsaldeon entzuleok, gaurko saioan musika estilo moderno bati buruz hitz egingo dugu. Musika estilo hau Jamaikan sortu zen eta normalean rastafari jotzen dute. Zuekin Rigia. Arratsalde oso entretenagarria eukiko dugu eta hainbat talde proposatu dizuegu. Adibidez, Morodo, Fermin Muguruza, Bob Marley, espero dugu gozatzea. Eskerrik asko. Lehenengo abesti hau One Love izena du eta Bob Marley ospetsuak jotzen du. Ez amatatu edo kanalez aldatu, oraitze bertan zuekin gaudelako. Bueno, bueltan gaude zuekin, eta orain saioko ataliko berena dator. Jamaikako abesti tradizional bat entzungo duzue. Denok dantzatzera! Hau oraindik ez da amaitu. Orain Reggae euskaldun musikari batekin elkarrizketa izango dugu. Bere izena Fermin Muguruza da eta berari esker Reggae Euskal Herrian zehar zabaldu da. Egunon Fermin. Gustatuko litzaiguke kontatzea nola hasi zinen Reggaearen munduan? Bueno, ba, ni lagunekin hasi nintzen, kortatu taldea osatzen. Kortatu taldea utzi nuenean, talde bat egin nuen, nire izena dauka talde hori, Fermin Muguruza, eta Reggae musika egiten dut. Eta gustora hartu aldute euskaldunek musikal mota hau? Espera. Nire ustez bai, 16 disko atera ditut eta ondo doala dirudi. Gainera bestiak nire herria defendatzen dute. Fermin, eta zubitaletan egon zara, ezta? Bai, Kortatu taldean eta gero nire nahiarekin Negu Gorria taldean. Baina egia esan bakarri guztirago nago, nire abesti pertsonalak abesten. Bueno, Fermin, oso gustora egon gara zurekin eta eskerrik asko musika genero berri bat Euskal Herrian zehar ezagutua izateagatik. Eta zure abesti honekin amaiera emango diogu gaurko saioari. Eskerrik asko zuei eta espero dut jarriko duzuen abestia jendeak gustuko izatea. Aidoa ekalo, eske gingiti, akei gaba, eske gingimila, akei gaba, eske gingiti, akei gaba, eske gingimila, akei gaba. Aha, ajuna, muzamu guda, imu kerberandi, mugir majuna. Agur entzuleok. Bihar gurekin izango duzue musika gehiago hemen, Rigi FM-an. Agur.